البر حسن الخلق. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابضة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس وطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. Watukufu wasikilizaji, leo tumefikia hadithi yetu ya 27. Hadithi ya An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند إمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. حديثيته اليوم كيتو تشاكن البر حسن الخلق، وما ni kuwa na tabia njema. Wema ni kuwa na tabia njema, ndio wema. Hadithi hii an Nawas ibn Sam'an imepokewa kutoka kwa Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, Mungu amwelee radhi. عن النبي صلى الله عليه وسلم أكبكيا كتوكا كوامتوم صلى الله عليه وسلم قال أمي سيما أمتوم البر وما حسن الخلق نكوانا تبيا جيما والإثم نما ذنبي ما حكى في نفسك ni lile jambo ambalo ninalokutia shaka, lile jambo ambalo kwamba linalokutia shaka katika nafsi yako pindi unapotenda, hilo ni jambo la dhambi. Wakarihta, na ukachukia, anyatali alayhi nasu, watu wakuone na tendo kama lile ukiwa walifanya. Hadithi mbukiwa na Muslim. حديث يبين بكيوانا وابس بن معبد رضي الله عنه قال مسيما وابس بن معبد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمويندي أمتومي صلى الله عليه وسلم فقال أمتومي أكسيم جئت تسأل عن البر ألبوموانا أمتومي أكسيم Unkuja kuuliza mambo yanayofungamana na wema. Kultu naam, nikasema ndiyo. Kama ulivyojua, mimi nimekuja kukuuliza mambo yanayofungamana na wema. Kala istafti qalbak, iulize nafsi yako. Iulize nafsi yako wema ni kitu gani. Halafu akaambia albirru matma'anna ilayhi an-nafs, wema ni lile jambo ambalo kwamba ukiwa walifanya nafsi linatulia, asikia raha kabisa. Watma'anna ilayhi al-qalb, na lile jambo ambalo kwamba ukilifanya moyo watulia, huna wasiwasi, hata ukaonekana na mtu yoyote huna tatizo na mtu yoyote ukiwa walifanya jambo kama lile. Walithmu, na jambo linalosababisha madhambi, mahaka fi nafsika, lile jambo linalokutia wasiwasi, wataradada fi sadri, na likakukera kwenye kifua chako. Wa in aftaka nasu waftau, hata kama watu watakufutu masala hayo, wakakufutu masala kama hayo, lakini mwenye kujifutu mwenye masala hayo nani? Ni wewe. Kuna maana ya kuuliza mtu masala kama hayo? Hii ndiyo maana ya hadithi yetu ya leo. Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, katika kusherehesha hii hadithi asema hivi: qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, neno lake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, albirru husnul khuluq, wema ni kuwa na tabia njema. Waqad taqaddama alkalamu fil khuluq, yasema isha tangulia kuizungumzia mimi tabia njema ni kitu gani. Kama utakumbuka, kumbuka ni hadithi gani tuliyopitia Mtume alikuwa akizungumza tabia njema. Sema Imam, tushapitia mazungumzo ya kueleza tabia njema, lakini akawa ame tukumbusha neno la Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, mtoto wa Sidna Ali. Kala amesema Abdullah ibn Umar, kala Ibn Umar, amesema mtoto wa Sayyidina Umar ambaye anaitwa Abdullah ibn Umar, albirru amrun hayyinun, wema ni jambo sahali sana. Wema ni jambo sahali sana. Ni nini basi ikiwa ni jambo sahali sana ya Ibn Umar? Asema wajhun talqun, wema ni kuwa na uso wa furaha. Walisanun layinun, na kuwa na ulimi laini katika kuzungumza, usiwe na ulimi mkali ambao ukianza tu unaanza kuwachafua watu. Kwa hivyo wema ni kuwa na bashasha. Abdullah ibn Umar atuambia wema ni jambo sahali kabisa, kila mmoja aweza akalifanya. halina uzito. Wewe ukikutana na ndugu yako, ukikutana naye na huku kwa na furaha, uso wake wang'ara, ni gharama. Si gharama. Ukizungumza na ndugu yako kwa ulimi mzuri, wagharimikana nini? Wagharimikina kitu. Kwa hivyo ni wema, ni sahali. Ni sahali. وقد ذكر الله تعالى آية منيز موسى سبحانه وتعالى أمتتجي آية موجة كتك قرآن جمعت أنواع البر إمي كسانيا سمبولي صوت زاوما هي آية موجة منيز موسى أمتتجي آية موجة كتك قرآن إنتو كسانيا وماوت أيني وسمانين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهد الله إذا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة البقرة آية 177 Suratul Baqara aya 177. Hapa ndipo alipokusanya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala wema. What? Maana yake nini hii aya? Ikhwani na aiza, laysal birra, si wema tu. Si wema tu. Antu wallu yuhakum, kuzielekeza nyuso zenu kibala al-mashriqi wal-magharibi, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Si tu wema kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na upande wa magharibi, walakin al-birra man amana billah, lakini wema ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Walmalaikati, na kuamini malaika. Walkitabi, na kuamini Qur'ani. Walnabiyina, na kuamini mitume. Waata almala ala hubbihi, na wema ni kutoa mali yako juu ya kuyapenda yale mali. Watoa huku na wapenda mali. Dhawil qurba, ukawapa wale jamaa zako walo karibu na wewe. Waliyatama, ukawapa mali ile mayatima. Walmaskina, ukawapa mali kama ile maskini. Wabni sabili, ukawapa mali ile wasafiri. Wasailina, ukawapa mali ile waombaji, wale wanaozurura zurura barabarani, nipe nipe nipe, ukawapa. Wafirriqabi, na ukatoa mali ile kwa kuwakomboa watumwa. Wa aqama sala, pamoja na hivyo akasimamisha nini? Sala. Waata zaka, na katoa zaka, ni wema huo. Walmufuna biahadihim, na wale wanautimiza ahadi zao. Idha ahadu, pindi wanaboingia kwenye ahadi. Wasabirina, na wenye kuvumilia. Filbaasai, katika dhiki na shida. Wadharai, na katika madhara. wa hina al-ba's, na wakati wa vita. Ulaika alladhina sadaqu, hawa ndio walosema kweli. Wa ulaika, na hao humul muttaqun, ndio wacha Mungu. Kwa hivyo usifikiri wema ni kitu kimoja tu. Aya hii imekusanya mengi katika hayo yanayotakikana. Kwa hivyo wema haiwezi yakafungizwa tu matendo fulani. Sema kwa ukifanya kitu fulani ushatenda wema. Asema laysa alkhairu inda Allah ta'ala, si khairi kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, fi tawajjuhi fi salati, katika kuelekea ndani ya sala, ila jihati al-mashriqi wal-maghribi, kuelekea mashariki na maghribi, si khairi kwa Mwenyezi Mungu hili tu. In lam yakun an amri Allahi wa shar'i, ikiwa hitokuwa jambo kama lile ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu na sharia yake. Wa innamal khairu kullu innamal khairu kullu alkhairi, hakika khairi khairi yote, huwa fi'lu man amana, ni matendo ya yule anayeamini Mwenyezi Mungu, wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la sharika lahu, na kamsadiki kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja mwenye kuabudiwa peke yake hana mshiriki, ni wema. Wa amana bi yawmil ba'th, yakaamini siku ya kufuliwa, wal jazaa, na siku ya malipo, kaamini kwamba kuna siku tutafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila nafsi italipwa. Wa bil malaikati jami'an, na kuamini malaika wote. Wa bil kutubil munazzala kaffa, na vile vile kuamini vitabu viloteremshwa kwa jumla vyote. Vitabu viloteremshwa ni ngapi? 104. Vitabu viloteremshwa ni ngapi? 104. Mitume ni wangapi? 124,000. Lazima tuamini wote hapo. Lazima tuamini wote. Ukimkana moja tu katika mitume wote hawa, wewe ni kafiri, si Muislamu. Man kafara bin nabiyyin wahidin kaman kafara bil anbiya'i kulli. Anayemkanusha mtume mmoja tu ni kama aliwakanusha mitume wote. Kwa hivyo sisi tunaamini mitume wote. Wa jami'i an-nabiyina min ghairi tafriq, na mitume wote pasi na kuwatanzua wale mitume, kuwatofautisha, hawa ni hivi na hawa ni. Wa a'ta al-mala tatawwa, na akatoa mali kwa kujitolea. Maa shiddati hubbihi, pamoja na kuyapenda mno yale mali. Akawapa dhawil qurba, jamaa zake walio karibu na yeye. Waliyatama, akawapa mayatima ambao wenye shida. Minal muhtajina, miongoni mwa wale wenye mahitajio. Alladhina mata aba'uhum, wale ambao baba zao wamekufa. Wahum duna sinil bulugh, na wao hawajafikia umri wa kubalighi, hawajafikia mtoto wadogo wadogo. Wal masakin alladhina arhaqahum alfaqr, na maskini wale ambao kwamba wameteswa na umaskini na ufakiri. Wal musafirin almuhtajin, na wasafiri wenye kuhitajia. Alladhina ba'udu an aslihim wa malihim, ambao kwamba wako mbali na jamaa zao na mali zao, mbali kabisa. والسائلين الذين مات اضطروا الى السؤال نواله وجهكم وامبا ambao watu wao wamekufa na wamelazimika kuombaomba li shiddati hajatihim kwa shida walionao wa anfaqa fi tahariri raqaba akatoa yale mali katika kumkomboa mtu kutokana na utumwa wal asra na mateka walotekwa na maadui akaenda kawakomboa kwa pesa ama salata na kasimamisha sala wa ata zaka almafruda na katoa zaka iliyo faradhiwa walladhina yufuna bilwuudi na wale wanaotekeleza ahadi wa mansabara fi hali fakhrihi wa maradhi na yule mtu ambaye amevumilia na kusubiri wakati anapokuwa ni fakiri au anapokuwa ni mgonjwa wa fi shiddati alqitali na mtu ambaye kwamba amesubiri katika vita vikali ulaika almutasifuna bihadhihi sifat hao wanaosifika na sifa hizi humul ladina sadaqu fi imani ndio wa kweli katika imani yao ya kuamini Mwenyezi Mungu. Wa kweli kabisa. Wa ulaika humum ladina anfaqu humul ladina taqaw iqab Allah. Na hao ndio wale ambao waliogopa mateso ya Mwenyezi Mungu fatajannabu maasiya. Wakajiepusha na maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wema si kufanya nini kuwa na tabia njema tu wema ni kuelekea mashariki au magharibi yote hayo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja katika hii aya ni wema wa qawlu sallallahu alayhi wasallam neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam wa ithmu ma haka fi nafsika na jambo linalo kusababisha madhambi ni lile ambalo linalokutia shaka kwenye nafsi yako unapolitenda. Uangalia mwivi mathala anapoiba, huiba tu kama mali yake, kama uenda kuchukua chako na unapoiba cha mtu, sawa? Ah, si sawa. Chako enda tu, una wasiwasi wala uangalie huko leo kwa watu kwa enda zako. Lakini unapochukua cha mtu basi na ridhaa ya mtu mwenyewe ni lazima uangalie huko unaonekana au sionekani, unakuwa na wasiwasi. Sasa tofautisha baina ya mambo haya mawili. Asema nini? Ai ikhtalaja wa taraddada, kile kinachotia wasiwasi na kinachozingazinga katika nafsi yako. Walam tatma'in nafsu ila fi'lihi, nafsi haitulii katika kulitenda jambo kama lile. Hilo ni lipi? Ni jambo la madhambi. Wa fil hadithi dalilun, katika hii hadithi pana dalili ala anna al insana yuraji'u qalbahu, ya kwamba mwanadamu ni lazima airejelee nafsi yake. Idha arada al-iqdama ala fi'li shay'in, anapotaka kutangulia kulifanya jambo, anapotaka kuchukua hatua kulifanya jambo, aliregelee nafsi yake. Fa in itma'annat ilayhi nafsun, kiwa jambo lile alipokuwa yuwafanya moyo wake ume nafsi yake imetulia, fa'ala huna alifanya. Nafanya nini? Alifanya. Halina dhambi. Wa in lam tatma'in, na ikiwa nafsi yake haikutulia katika kulitenda jambo kama lile, taraka unaaliacha asilifanye. Kwa hivyo mizani hapa nini? Ni nafsi. Ni nafsi yako. وقد تقدم الكلام على الشبهه في الحديث نائمه تانغوليا مزغومزو جويا مambo yenye utata katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesema shubha ni shay'un yushbihu janiban halalan wa yushbihu janiban harama. Shubha ni kitu ambacho kwamba ukiangalia upande mmoja yafanana na halal, na ukiangalia upande mwingine yafanana na haram. Sasa awezaye kufikia jambo lile kwa ni halali au haramu nani? Ni mwanachuoni mwanzo anajua maana ya shubha ni nini. Na ulama wengi akiwa moja Imamu Ahmad asema jambo lenye utata ni haramu kulitenda, haifai, apukana nalo kabisa. Tumefahamiana vizuri? Kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallama, asemaje mtume? Alhalalu bayyinun walharamu bayyinun. Halali yuko wazi, yajulikana, na haramu yuko wazi, inajulikana. Wayurwa, na imepokewa. Allahu a'lam bihaqiqati hadha alkalam. Mwenyezi Mungu ndo anajua ukweli wa maneno haya ambayo Sheikh Nawawi anainukuu. Allahu a'lam. Asemaji wa yurwa, imepokewa, anna Adama alayhi salatu wassalam, kwamba baba yetu Adam, rehma na amani zimshukie yeye, ausa banihi biwasaya, aliwausia wanawe kwa mausio mengi sana. Aliwaambia nini? Minha, miongoni mwa wasia aliwausia, aliwaambia hivi, qala, amesema, idha aradtum fi'la shay'in, mukitaka kutenda jambo wanangu, fa in tarabat qulubukum, moyo wenu ukianza kubabaika, fala taf'alu, msilifanye lile jambo. Mukitiania kulifanya jambo mkao muona mna wasiwasi na mabaibiko kwenye moyo wenu, jambo lile yapukaneni, msilifanye. Fa inni, hakika yangu mimi, Mtume Adam asema, lamma danautu, nilipokaribia, min akli shajarati, kula mti ule, ittaraba kalbi, moyo wangu ulitetema, inda alakti, wakalti wakula, kawa sina utulivu, sina raha kabisa, nafanya nile jambo lakini nababaika kweli kweli. Anayonukuu maneno kama haya nani? Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Miongoni mwa mambo haya aliwahusia wanawe Mtume Adam alayhi salam, wa minha, miongoni mwa hayo, annahu qala, Mtume Adam amesema, idha aradtum fi'la shay'in, mukitaka wanangu kufanya jambo, fandhuru aqibata, fandhuru fi aqibatihi, angalieni mwisho wa lile jambo. Mimi nikilifanya lile jambo mwisho wake itakuwaje? Angalieni, fa inni law nadhartu fi aqibati al-akli, hakika yangu mimi nikiangalia mwisho wa kule kula kwangu mti, ma akaltu mina shajarati, singe kula kutokamana na mti kama yule. Lakini sikuzingatia mwisho itakuwaje mambo, nilikula tu. Kwa hivyo na wewe ukitakufanya jambo lizingatie lile jambo. Je, nimelifanya kutatokea nini? ndio mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia katika hadithi nyingine, idha aratta an taf'ala shay'an fatadabbar 'aqibatahu, ukitaka kufanya jambo lizingatie mwisho wake litakuwa vipi. Mfano mathalan, mimi nimetukua jiwe nikampiga huyu bwana mdogo. Sasa kabla sijapiga nifikirie, mimi nikimpiga huyu kutatokea nini? Antafungwa, aliacha. Mwisho wake si zuri. Liache ile jambo. Umenifahamu? Wa minha, miongoni mwa mambo alomwambia mtume Adam mwanawe, annahu qala, amesema, idha aradtum fi'la shay'in, mkitaka kufanya jambo, fastashiru al-akhyara, watakieni shauri watukufu katika watu. Mtaka kufanya jambo, mwangalie mtu mtukufu mwenye khairi, mwenye ibada, mwenye tabia njema, mshauri. Bwana, mimi nataka kufanya jambo fulani, waonaje ndugu yangu? Hebu msikize atakupa fikira gani. Fa inni law istashartu almalaikata, mimi law ningetaka shauri kwa malaika, la asharu alayya bitarki alakli min ashjara, mimi ndo ningetaka shauri malaika, bas malaika wangenipa shauri ya kutokula mti, lakini mimi sikutaka shauri. Hakika ni nasaha nzuri sana ya mtume Adam kuwapa watoto wake, na neema ya baba kama huyu kuelekeza watoto katika njia ya sawa. Mazuri kabisa hayo. Kwa hivyo na wewe tukua funzo katika wasia wa mtume Adam, yale aliyoyafanya na vile alivyosema. Imamu Nawawi rahmatullah alayhi waendelea bado kutupa maana ya hadithi yetu. Qawlu sallallahu alayhi wasallam, neno lake, wa karihta an yattali'a alayhi an-nasu, ukachukia ulipokuwa wafanya tendo kama lile watu wakakuona. Kwa nini wachukia watu wakuone? Ina maana si zuri. Wewe umeona mtu anajificha ficha kwa sababu ataka kusali? Hakuna. Kwa nini? Jambo zuri. Jambo zuri. Kwa hivyo pale unapokuwa wewe wafanya jambo ukawa huna utulivu katika nafsi yako, na hutaki watu wakuone ukilifanya lile jambo, moja kwa moja ushapata fatwa kutoka kwa nafsi yako, jambo lile si halali, wala hufai kulitenda jambo kama lile. Ni makosa kulifanya jambo kama lile. Lianna nasa kad yalumuna linsana, hakika watu huenda wakamlaumu mtu, ala akli shubha, juu ya kula jambo lenye utata katika dini. Mfano mathalan, wewe umekwenda tu barabarani ukaliona tunda, utalila? Nihakikishe mwanzo pengine mwenyewe yuko karibu. Au si ajabu kwa mantego kama wategewa. Sasa uwe na akili hapo sasa. Angalia, tunda kama lile lafaa kutunda au sifai kutunda. Niangalie vizuri sana, uwe na akili. Wewe pia unakumbuka tabia ya zile sehemu unaoishi, tabia ya watu. Kwa hivyo watu wakamlaumu mtu katika kula kitu ambacho lenye utata katika dini. Akaambia, kwa nini wewe umefanya jambo fulani bwana? Ujue jambo kama lile ni baya, si zuri. Au kwa njia pili, wa ala akhdhiha, au kulitua jambo fulani au kitu fulani. Wakawa watu wakulaumu, ah, kwa nini shekhe umelitua jambo fulani au kitu fulani? Makosa hawangekulaumu isipokuwa ni jambo ambalo si zuri. Tatu, wa ala nikahi imra'a qad qila annaha radha'at ma'a. Jambo la tatu, watu wakakuambia, e bwana, una habari wewe? Ha, ule mkeo ule ulomua wewe, umenyonya naye mama moja wewe. E, hatari liyoje jasa. Pale haitakikani tena uzuba uanze kushindana, ilikuwaje? Ah, pale pale waapukane naye huyo mtoto wa kike, pale pale waapukane naye. Kuna mmoja katika masahaba alimua ukhti yake, mtoto wa ndugu yake, akazaa naye watoto. Sasa akatokea mama alowanyonyesha sehemu ile, kaona wale watu ni mume na mke. Mkuaji haya, bwana, ni mimi nimewanyonyesha. Ule bwana kwa mapenzi aliyokuwa nayo jua yule mke na watoto wake, akaona hao mama huyu amerengwa huyu. Ha, huyu kapuzukwa huyu mama, ati lini ametu nyonyesha sisi? Ami hata sikubali kamwe maneno yake. Ule mama kaambia, msifanye dhihaka, mimi nimewanyonyesha. Mama kawa yuakariri. Ule kijana kaingiwa na waswasi sasa, mtu mzima anshikilia tu nimewanyonyesha, ina maana kuna kitu yuakumbuka huyu. Mbio mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi ya alajuza, hadhi kizere huyu, ha? Asema ameninyonyesha mimi na huyu mke wangu, we wasemaje? Mtume sema sina la kusema. Sasa nifahamu, umeapukana naye kabisa moja kwa moja, kuna maneno je, ya Rasulullah, hawa watoto watanihitaji, watakuita baba, na watamuita nani huyu mama? Maana ni hali yao, sio ni mama vile vile, ni halali hawa watoto, na wewe huna madhambi na yeye hana madhambi, kwa sababu alikuwa hamjui. Haya ni zingatio kwa wale wanaume ambao vinuka mto, wale waume wale vinuka mto. Unajua vinuka mto wale, akifika likoni shaoa, siku mbili tatu mbio, afika shika adabu shaoa, siku mbili tatu mbio, amfika ngombeni ameoa, foleni tu mpaka lunga lunga, akimaliza urudi tena huko. Wako ume namna vinuka mto, hawa ndio wenye hatari kama hiyo. Wale watoto hawajuani sasa, na yeye hawajui, na hiyo ndio hatari. Afadhali leo angekuwa anaishi na ule mama kwa muda fulani, ngala mpaka wale wajirani wakajua kwamba huyu bwana kamwa huyu, na mtoto huyu babake mfulani. Alafu tena akacheza ule mchezo wake anaojua mwenyewe kukimbia kimbia, si basi. Wako watu sambuli hiyo. Wako watu wanakhila, hawataki masuhulia. Ha? Mwisho wale watu watakuja, wale watoto watakuja kutafuta baba yuko wapi? Baba yao tu. Taona mara ukuja na watoto wa nane tisia watoto wako. Utoa hukutoa hata peni ya kualea. Aha, na watoto wako. Taona? Wazee wengine wanafanya kitu kama. Kwa hivyo ukishaambiwa jambo kama lile la kisharia, bwana, huyu mtoto wa kike namnyonyesha mimi, huyo mama mwenyewe asema, pale pale kisharia watengana naye. Hakuna habari ya kushindana wala kwenda kwa wakili wala kithibitisho lete karatasi wala kaandike affidavit kule hapa. Hakuna, neno lake tosha. Wajalibamu, neno lake tosha. Walihadha kala sallallahu alayhi wa sallam, qila wa kad qila, kaifa wa kad qila, vipi na kumesemwa. Amambia ule kijana, vipi na kumesemwa. kwamba huyu nyanya amewanyonyesha. Wakadhalika alharamu, hivyo hivyo jambo ambalo kwamba ni haramu, idha ta'atahu shakhsu, anapotumia jambo kama lile haramu, yakrahu, anachukia, an yattali'a alayhi an-nas, watu wamuone. Ona, mtu anapotumia jambo la haramu, kitu haramu hiyo, hapendi watu wamuone. Tukulia mvutaji bangi, naudhu billahi min bangi, mtu mvutaji bangi, tena awe mtu mzima sangini, wale hapenda onekane huyo? Ha? Hapendi. Kwa hivyo ina maana gani? Ni haramu jambo lile. Wa mithalu alharami alaklu min mali alghairi, na mfano haramu ni kula kutokamana na mali isiyo mali yako. Ni kula haramu, umeingia hoteli ya watu ukapakia kama gari la manispa, ambiwa alete pesa kwamba nipeleke utakako, peleke uta mina njaba. Sasa kama takuchapa ni chapeni, nitakufunga ni fungeni, mimi shakula si basi. Wako watu wenye tabia hizo, hata habari ana, wako watu wenye tabia kama hizo. E, bora shikwe na njaa tu, hakosi njia. Ya kosi njia. Fa innahu yajuzu, hakika yafaa kula mali isiyokuwa mali yako, in kana yatahaqqaqu ridha, pindi unapohakikisha kwamba yule mwenye mali ameridhia wewe ule chake, hapo kula. Afadhali ukamwomba mtu kambia bwana nipe nina njaa kuliko kula mali ya watu basi na ridha. Ni makosa, lakini watu wafanye. Fa in shaka fi ridhahu haruma al-aklu, akiwa na shaka sasa kwamba huyu bwana nimemwomba kula ameniridhia nile au hajaniridhia, ukawa na shaka, basi kile ulichokula ni haramu. Ni lazima uhakikishe kwamba huyu bwana ameridhia wewe kula haki yake. Wakadhalika tasarrufu fil wadi'ati bighairi idni sahibiha, hivyo hivyo ni kutumia amana ya watu. Mtu anakuambia bwana, hizi shilingi 2000 niwekea, nitakapohitajia takuja chukua. Sasa wewe wajibu wako ukiwa takuzitumia zile, umuombe ruhusa, bwana nikipatikana na tatizo naweza kukutumia hizi shilingi 2000? Akikwambia naam, mashaallah. Akikwambia la, haifai. Hata kama una pesa nyingi sana zaidi zile 2000, ukaenda ukazichanganya zile ukamtolea 2000 tu, pia haifai. 2000 zake nzile zile, weka kanga. Sasa mtu amekuwekelea amana, sasa ukatumia basi na idhini ya mwenye amana, itakuwa ni haramu pia. Fa inna nasa idha talau ala dhalika ankaru alai, lo watu watakuona ukitumia amana za watu basi na ridha ya watu, watakukemea watu, be vipi bwana, wala haramu. Wa huwa yakrahu tilaa an-nasi ala dhalik, na yeye achukia watu kujua kitu kama kile, li'annahum yunkiruna alayhi, kwa sababu watu watamkemea. Kwa hivyo jambo kama lile ni nini? Ni haramu. Yote mahali aliyotaja imamu nawe na mfano wa vitu kama hivi, ni hatari mtu atakana aviapuke vitu kama hivyo. Mangapi tumeyataja? Kitu chochote ambacho kwamba ukila utalaumiwa na watu, bwana kwa nini umekula kitu fulani wewe, ni haramu. au kukitua kile kitu. Mbona umetua bwana wewe kitu fulani haramu? Umeambiwa bwana huyu mke huyu ni ndugu yako. Ukawa na wewe sasa hapa wafanya inadi sasa. Sasa ukishajua ukawa sasa wadai kwamba ni mke wako, basi wewe utapata madhambi. Sasa ukimuingilia sharia utauawa. Watu wawili wauawa hawa, hawana dawa kama kuna sharia ya Kiislamu. Man dhaja'a ummuhu wa ukhtahu, anailala na mamake na ndugu yake, hawa hakuna dawa. Ikithibiti tu katwa kichwa, wauawa hawa. Hiyo ndio sharia yetu, si sharia ya maendeleo. Sharia ya maendeleo hama kafiri hawa ambao mtu hata kulala na mamake ni sifa, kulala na ukhti yake ni sifa, a'adhana Allahu min dhalik. Hawa ndio wana sisi tuwaigiza sehemu nyingi sana, umumonyoko wa maadili ya Kiislamu inatupata wapi sisi? Kwa sababu kuwaigiza hawa wasofaa kuigizwa hawa. Hatu wakorofi wasokuwa na maadili wala haya wala imani wala wasojua vibaya, na sita kwenda kwao tu bila shaka. طيب akaendelea Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi kutu fahamisha hadithi ya mtume qawlu sallallahu alayhi wasallam, akasema neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ithmu ma haka fi nafsi, na jambo ambalo utalipata madhambi ukilitenda ni lile jambo ambalo kwamba nafsi ya kukera, usilifanye, usilifanye. Wataraddada fi sadri, na likakukera kwenye kifua chako. Wa in aftaka nasu waftauka, hata kama watu watakujibu masala kuhusu haya, kwamba wengine watakwambia ni halali, wengine watakwambia ni haramu, hata wakakufutu masala kama hayo, lakini wewe watakana upate mufti mkubwa nani? Ni nafsi yako. Mufti mkubwa ni nafsi yako. Ukiona ukifanya jambo moyo wako unatulia kabisa, sikia raha, ni halali jambo kama hili. Ukiona moyo wako wakukera, wababatika, hutulii, huna utulivu kabisa, jua hili jambo lina walaki. Jambo hili lina walaki. Mithaluhu alhadiyya. Mfano wake nini? Mfano wa zawadi. Idha jaatka min shakhsin ghalibu malihi haram. Unletewa zawadi, shika bwana hii zawadi. Lakini hii zawadi imekujia kutoka na mtu mali yake mingi ni haram, na wewe wamjua. Wataraddadat an-nafsu fi hilliha, nafsi kaanza kubabaika, kweli ni halali, si halali mimi kula mali ya mtu huyu ambaye mali yake mingi ni haram. Wa aftaka al-mufti bi hilli al-akli, akakufutu mwenye kukufutu masala, kwambia ni halali bwana kula, kwani wewe ndio uliiba kama mkuibwa? Ala, fa inna al-fatwa la tuzilu shubha. Fatwa na jawabu ya mwanachuoni kuhusu jambo kama lile haliondoi utata. Yale mambo yanokutatiza yako pale pale. Wakadhalika hivyo hivyo, idha akhbaratka mraa, idha akhbarathu mraa, akikupasha habari mwanamke بأنه ارتضع مع فلانة, kwamba huyu amenyonya na fulani, فإن المفتي إذا أفتاه بجواز نكاح لعدم استكمال النصاب لا تكون فتوى, muzila li shubha. Mwanamke akakupasha habari kwamba huyo mtoto wa kike unaishi naye, umenyonya naye, ukamwendea mwanachuoni akambia, ah, mimi napashwa habari kwamba huyu ni ndugu yangu kwa kunyonya, akakwambia ni halali muoe. Ona, hatokuwa ni halali kwako wewe liadami istikmali nisabi, kwa kutotimiza wewe kiwango maalumu inayotakikana ya ushuhuda. La takunu alfatwa muzila lishubha, ile fatwa atakayokupa ule mwanachuoni haitokuendelea, haitokuondolea wewe utata ya kwamba huyu ni ndugu yako. Masala yako pale pale, huyu ni nani? Ni ndugu yako. Bali yambaki alwara, kinachotakikana ni ucha Mungu kwa mtu kama yule. Anapoambiwa bwana wewe huyu ni ndugu yako, takana uche Mungu. Wa in aftaka an-nas, hata kama watu watakufuta kwamba huyu si ndugu yako, wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi wa kujua haya tuliyoyazungumza. Tuelekea sasa kwa faida atakayotupa Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika hadithi yetu hii, hata tuifahamu vyema hii hadithi yetu ya leo insha Allah. Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika kulitilia sherehe hadithi na kuifafanua hadithi hii, hadithi ya Sam'an Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu, asema albirru husnul khuluq, albirru wema kalimatun ni neno, tadulu inayotujulisha ala alkhairi, jambo la khairi, wa kathrat alkhairi, na wingi wa khairi, wa husnul khuluq, na tabia njema, yani inakusudiwa an yakuna al-insanu, kuwa mwanadamu wasi'a al-bali, mkunjufu wa moyo, ni mmoja katika tabia njema. Kama mtu moyo wake mkunjufu sana, munsharihu sadri, mkunjufu wa kifua, si mtu ambaye moyo wake ni dhiki, kifua chake ni dhiki kile ukikutana naye, la. Mutmainnul qalbi, moyo wake umetulia. Husnul muamala, ni mzuri wa kutangamana na watu. Zote hizo nini? Ni husnul khuluq, tabia njema. Mtu kifua chake ni pana, moyo wake ni pana, ana utulivu katika moyo wake, mzuri wa kutangamana na watu, yote hayo utaita nini? Albir, ni wema. Fayakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume asema innal birra husnul khuluq, hakika wema ni tabia nzuri. Faidha kana linsanu hasana alkhuluq, kiwa mwanadamu ana tabia njema, maa Allahi na mola wake, ana tabia njema na mola wake, wa maa ibadillahi, ana tabia njema na waja wa Mwenyezi Mungu, hasala lahu alkhairu alkathiru, huyu atapata khairi nyingi sana, khairi nyingi sana atapata. Wansharaha sadruhu lilislam, moyo wake utakunjuka kwa sababu ya Uislamu, atakuwa na moyo mkunjufu sana. Watma'anna qalbuhu bilimani, moyo wake utatulia kwa imani ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wa khalaqa an-nasa bihusni al-khuluq bikhuluqin hasan, na tatangamana na watu kwa tabia njema. Ha, wa amma al-ithmu, ama jambo ambalo linalosababisha madhambi, fabayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tumeametubainishia bi annahu ma haka fi sadrika, ni kwamba ni kile kitu ambayo kwamba kina kutatiza na linalokukwera katika nafsi yako. Huyu khatibu Nawas bin Sam'an, na mtume yuzungumza na Nawas bin Sam'an radhiallahu anhu, na Nawas bin Sam'an ni sahaba tukufu. Fala yahiku fi nafsihi wa yataraddadu fi nafsihi, hakuna kitu kinachomtia dhiki katika nafsi yake au waswasi katika nafsi yake. Akaambia wala ta'manhu an-nafs, nafsi usiaminishe nafsi wewe, usiamini nafsi yako, illa ma kana illa ma kana ithma, juu ya jambo ambalo kwamba lenye madhambi. Usijiaminishe kuyamini nafsi katika jambo lenye maasiya. Walihadha kala nabi sallam, ma haka fi sadrika, ma haka fi sadrika wakarita an yatali alayhi nas, baya ni lile jambo ambalo moyo wako umekuwa na wasiwasi na ukachukia watu wa kuone ukilifanya lile jambo. Wa amma ahlul fisqi, ama watu waovu, walfujuri, na watu wanaotenda mabaya, fa innal athama la tuhiku binufusi, madhambi haiwakeri katika nafsi zao, wala yakrahuna, wala hawaoni ubaya, ayatali alaiha nnas, watu kuwaona katika hali zile, katika hali zile hawaoni haya, kwa sababu ule uovu umefinika moyo wake na umemkosesha hisia katika nafsi yake. Ni kama mtu alokufa ganzi, hata akiwa yuwafanya ubaya hahisi kwamba watu wamuona. Hufikia daraja hiyo mtu anapofanya nini? Maasi. Ahlul fisq, watu wenye kufanya mambo mabaya. Lini yafaa kumwita mtu fasik? Sababu siku hizi mashababu wa siku hizi, mashallah, mara moja tu watakukandika na neno moja, mara wakuite wewe ni bid'a, mtu wa bid'a kabisa, mzushi wewe, mubtadi mzushi wewe, mara wewe ni fasik wewe, mara wewe ni kafir wewe ni dhalim. Subhanallah, mahodari sana siku hizi kuhukumu watu mashababu. Maal asaf, waingilia jambo ambalo hawana ujuzi nalo na hawajui kwamba Mwenyezi Mungu kalikataza jambo kama lile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini? Atuambia wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usifuatilie na kulizungumzia jambo ambalo huna ujuzi nalo, kwa sababu masikizi yataulizwa siku ya kiyama, na maoni yataulizwa siku ya kiyama, na moyo wako utaulizwa siku ya kiyama. Kwa hivyo usiingilie mambo ambayo kwamba huna ujuzi na jambo kama lile. Jambo hulijui hasa likiwa lafungamana na dini, sema silijui, si aibu. Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu asema elimu milango yake ni mitatu. Milango ya elimu milango mitatu. Mlango wa kwanza Mtu akikuuliza suala, umjibu kulingamana na Qur'an. Ha? Au akakuuliza una hadithi ya mtume, mjibu kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Una hadithi ya mtume wala Qur'ani, mtu akakuuliza mwambie sijui, wala si aibu. La adri nisfu ilmi, sijui ni nusu ya elimu. Umejikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mchezo sijui, wala si aibu. Hata kama we ni msomi, jambo fulani limekulemea, sema silijui. Kuna mtu ametoka Indonesia wakati ambapo kwamba hakuna magari, safari ni miguu na mashua mpaka Madina. Kaja mpaka Madina, amfuatia Imamu Malik rahimahullah. Imamu Malik, Imamu Darul Hijra, yuwavuma Imamu Malik kwelikweli, kiongozi mkuu wa dini pale alipoguria mtume sallallahu alaihi wasallam, Imamu Darul Hijra Madina, mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwendea akaambia, wewe ndio Imam Malik? Akasema, naam, mimi ndio Imam Malik, maana nakuja na masala yangu kama 40. Ah, nitakukuuliza. Ambia ulize. Akamuuliza masala yote, alimjibu matatu tu. Yote sema sijui, sijui, sijui. Ule bwana akakasirika. Malik gani huyu? Atoa msifu bure huyu. Ana lolote huyu. Ah? Akashangaa sana kwa yule mwangalie Imam Malik. Imam Malik akamwambia, sikia bwana. Na kuona washangaa sana, kwa nini nasema na kuona bwana wewe hata hujui lolote bwana? Akamwambia, jazakallahu khair. Sasa wewe utoka wapi? Indonesia. Kuanzia hapa Madina mpaka Indonesia, kila umuone amwambie Malik ni jahili, hajui lolote. Nisaidie, nienezee sifa hizo. Umeona namna gani? Kwa hivyo kujua masala sana siko kujua kusoma. Ushanifahamu? Sha. Naam, tahadhar. Tayeb. Al-fisq. Mtu huyu, mtu lini tutamwita fasik? Awalan, sisi haturuhusiwi kumwita mtu fasik. Anayemwita mtu fasik ni nani? Mwenyezi Mungu. Anayemwita mtu kafiri ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Anayemwita mtu dhalimu ni nani? Mwenyezi Mungu. Faulaika humud dhalimun, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiq. Mwenyezi Mungu ndiye anasema huyu ni fasiq, huyu ni dhalim, huyu ni kafiri. Sisi hatuna. Mpaka mtu aje na ukafiri wazi wazi, isiofasiriwa kwa maana nyingine isipokuwa ukafiri, haina maana nyingine. Hapo tambia tutahukumu tamko lake huyu mtu, hatumhukumu yeye pia sisi. Tambia hadhihi alkalima allati yatalafadhu biha hadha arrajul kalimatul kufri, hili neno analotamka huyu bwana ni neno la kikafiri. Hatumwambi wewe unayetamka matamshi ya kafiri. Kusema mtu wewe ni kafiri si sahalisha, ni hatari sana. Kumwambia mtu fasiki si sahali, kumwambia mtu dhalimu si sahali, ni hatari. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man qala li akhihi ya kafir ya adu wallahi faqad baa bi ahadihima, yoyote atakayemwambia ndugu yake ewe kafiri wewe, ewe adui wa Mwenyezi Mungu, mmoja wao ni kafiri. Wewe ndio kafiri uliyomwambia ndugu yako kafiri, au yule ndugu yako ni kafiri, mmoja wenu ni kafiri, fanyeni mpango kabla hamujavamiwa na mauti. Fanyeni mpango, mjiangalie. Kwa hivyo ni hatari kumuita mtu kafiri, ni hatari. Alfisqi nani fasik? Fasik ni mtu aliyejitoa katika taa ya Mwenyezi Mungu. Mfano, mtu alikuwa kiswali, twasali naye sala ya jamaa, tuko pamoja darasani, mara akawa haji darasani wala hasali, wala hasali msikiti yote, si kwamba hasali hapa tu, hasali kokote, hata fasika. Ametoka chini ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walfujur, wale watendaji uovu, kwa sababu yale mabaya humfanya mtu akose hisia na haya pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu 'abdun yakdhibu yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Iyyaka wal kadhib, na kutahadharisha wewe na kuonya wewe na kusema uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, hakika urongo inakuongoza katika ubaya. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na ubaya inakuongoza kwenye moto wa jahannam. Hatoacha mtu kukusudia kusema urongo mpaka aandikwe kwa Mwenyezi Mungu kwamba ni mrongo huyu. Mrongo ushaandikiwa kwa, ushaandikiwa kule, na yaum al-qiyama utajulikana, utapawa alama fulani ya kuonyesha kwamba wewe nani, ni mtu mwongo. Na katika fujur ni urongo, maasi baya kabisa. Asema fa innal athama la tuhiku binufusi, watu mafasi, watu wenye kufanya mabaya, jambo la madhambi haliwakeri kwenye nafsi zao. Aona yofanya jambo la sawa sawa tu. Wala yakrahuna an yattali alaiha an-nas, wala hawachuki kamwe watu kuwaona kwamba wao wafanya jambo kama lile. Angalia watu wanapokosa haya walivyo, nani anakujua watamu? Yuko anakujua watamu kanyi? Mwaka wa 86 nilikuwa watamu. Siku moja katika kutembea tembea, nikampita polisi amesimama pahala, nikaenda pwani kule. Kifika naona bali nilitoka mbio, nilipofika juu nikashikwa, watoka wapi? Ambaye usinitishe, mimi napita hapa. Ulipitaje pitaje? Kama usiulize masala mengi, napita hapa, hukuniona? Sasa kama nimekosea mfunge basi, kwani mimi ni ndege? Mimi ni mtu, mimi napita hapa na kuona. Niliona mambo ya ajabu sana, ajabu. Mba mwanadamu mwenye haya na imani na Uislamu hafanyi. Wala watu niliwaona na matendo kama yale, si watu sampuli moja, watu tofauti tofauti. Watu wafanya uchafu kama kwamba kula moja kwa chumbani kwake, wazi wazi hivi, la haya. Tena wampangana shekhi walipokuwa hawana haya. Subhanallah alladhi la ilaha illa huwa. Fujur, hawana hisia, hawafahamu kwamba huu ni uovu. Bal ba'dhum bal ba'd ya watu hawa waovu wanaofanya mambo ya fiski na mabaya, yatabajjah, hujisifu na kwenda kwa kujitwaza kwa kuamfanya nini ubaya. Wayukhbiru bima yasna'u min alfujuri walfusuqi walfisq, na huwapasha habari kamwe watu yale anayofanya katika ubaya, kama mjana nafanya hivi nafanya hivi, nimeiba, napiga tupa sita. Asana, khalas. Hata haoni haya, haona kama kanwa tupa sita ya juizi ye. Si hakuna ubaya ya ubakado. Asana, ni halal. Walakina alkalama maa arrajuli almustakimi. Lakini, unapozungumza na mtu ambaye mwenye unyofu, aliongoka, fainahu idha hamma bisayia, anapokusudia kufanya jambo baya, haka dhalika fi nafsi, lile jambo lenyewe la mkera na nafsi yake, anza kujilaumu, ah, mimi naenda wapi sasa mimi, nenda faya nini huko nendako mimi. Utaona wajilaumu, si ajabu kafika pale pahala na usihisi kwa mfiki. Huyu ni mtu mwenye khairi. Wakariha an yatali'a an-nas ala dhalik. Na yachukia watu wasimuona akiwa katika hali hiyo. Wa hadha al-mizan. Hii ndio mizan. Aladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mizan ya kujua halali na haramu ni jambo ukilitenda moyo wasikia raha, na lingine ukilitenda wasikia vibaya na dhiki. Hii ndio mizani ya kutafutisha baina ya halali na haram. Inama yakunu ma ahli alkhairi wassalah, na mizani kama hii huwa wanayo watu wa khairi na watu wa swala, wale wanaoswali swala, wale wenye kutenda khairi, na wana mizani kama hii. Wa mithlu hadithi an Wabisat ibn Abd ibn Ma'bad, mfano hadithi ya Wabisa radiyallahu anhu, qala asema ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nimemjia mtume, asema Wabisa, ha, faqala mtume akasema, kabla sijamuuliza mtume akasema, jita tasaluni anil birr, unkuja kuniuliza wema, kuhusu wema, kultu naam, nikasema ndiyo, nimekuja kukuuliza mambo yanofungamana na wema. Kala stafti kalbak, iulize moyo wako, usiniulize mimi, iulize moyo wako. Yani la tasal ahadan wasal kalbaka watlub minhu alfatwa, usimuulize mtu yoyote, bali ulize moyo wako na uitake kutokana na moyo wako fatwa. Moyo wako itakujibu. Ndio akaambia mtume, albirru matma'annat ilayhi nafsu, wema ni lile jambo ambalo unalolifanya nafsi huwa na tumanina, huwa na utulivu sana. Ah, mfahamu? Wataraddudu fi sadri, wala hakuna kero katika moyo wako. Fa idha raaita hadha shay, ukiona jambo hili, haka fi nafsika, likakukera kwenye nafsi yako, wataraddada fi sadrika, kutia waswasi katika kifua chako, fa huwa ithmun, jambo hilo ni jambo la haramu, la kufanya mtu apate nini, madhambi, usilifanye. Wa in aftaka nasu waftauk, hata kama watu wote watakufutu masala kama yale, ni haram. Kwa sababu wewe hapa tegemea moyo wako, wewe ndo shekhe, jifutu. يعني إن أفتك الناس بأنه ليس فيه إثم وأفتوك مرة بعد أخرى وأتوك كفتوك محبانا ما ذهبي كفايا جنبو كمالي لي حبانا نينو كفايا جنبو كمالي لي دلياتو وهذا يقع كثيرا نهيله تكسانا تجد الإنسان يتردد في شيء ولا يطمئن إليه ويتردد فيه ويقول له الناس هذا حلال وتبات أمتو أنا وسواسي يكيت مواكي هيتولي أنا مكيرو كتك نفسي كتك جامبو كماليلي لكن واتو كاكوانبيا ونبواوليزا هذا حلال جامبو هيني حلال وهذا لا بأس به جامبو هيني هلين أوبايا كل تيندا halina ubaya kulitenda lakini lam yansharih sadr lakini mwake haikukunjuka bihadha kwa fatwa hii walam tatma'in ilayhi nafsi yake haikutulia fayuqalu huambiwa mithla hadha innahu ithmun fashtanibu mfano wa jambo hili ni jambo linalosababisha madhambi apukana nalo jambo la halali halikutisha sasa hivi wewe umletewa mathala umeletewa bwana mkate bwana kula utakuwa na wasiwasi bwana huna tatizo lakini uletewa sausage azemani sahani tele utafanya nini cha na asili ya sausage ni wajua zio basi utakula cha mpaka jitokeze mtu akamwambia wallahi sausage hadha lahmul baqri isa wallahi nyama ya ng'ombe hapo mimi nitakula wallahi si mchezo lakini mtu akuletee tu pengine akuonja na wajua sisi wa roho wa Islam wa roho peta kula sana sasa ukala tu kama asema ule mwaipopo ule wa Tanzania asema mashekhe nimewalisha nguruwe mashekhe wangapi nimewalisha nguruwe nilipokuwa mimi pasta wangapi wapenda kula kweli kweli sasa shekhe leo bwana uko kwangu hata kuulizi wewe umpika nini mkitu gani akasema vamia tu jamaa kwa kupenda kula la ilaha illa Allah Muhammad rasul hatari lioje tayeb فضيلة حسن الخلق وبورا وكوانا تبيا جيما حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والبر وكاتي ألبو جاليا متومي صلى الله عليه وسلم تبيا جيما ديوويما والله كنا وبعض يواته وانا تبيا جيما ميمي نجوى بعض يواته هجوه كسرك هجوه كبسا تانقو لبوم جوا مبكا ليو sijamuona hata siku moja yuwa kasiri. Sijui kule kwake ndani. Hajui kukasiri. We mfukane, mambie nini. We kusudia hasa wenda ukamuthi. Lakini huwezi kumuthi. Hata kuchekesha. Tabia nzuri sana shaka. Huyo mtu bwana hapati pressure huyo. Haogui shaka mtu kama yule. Hata khabari ya. Mwenye pressure nani. Kwa nini huyo amenambia hivyo atakuwa anafikiria huyu sasa nitafutie nini nimnachilie jiwe pate rungu nimtandike tafute kijikizo nimdunge sasa wewe ta pressure tayari huyo pressure tayari mgonjo jafahamu kuna watu wengine subhanallah Mungu amewapa moyo kunjufu kabisa hakasiriki hata kidogo wewe tafuta lolote la kumkasirisha lakini akasiri. Utaka wewe utastajabu utaona haya. Mwenyezi Mungu atupe na sisi moyo kama huo. Wako waja Mwenyezi Mungu Subhanahu tawazuri kabisa. Ana mizan al-ithmi an yahika bi nafsika wa la yatma'inu ilay qalbu. Mizan ya jambo la madhambi ambalo ni haramu ni kule kupata makero ndani ya nafsi yako wala kutopata utulivu katika moyo wako. Hiyo tayari kwa jambo hili ni haramu. Anna almu'mina yakrahu an yattali'a an-nasu ala 'uyubihi. Mu'mina yuachukia kabisa watu wajue aibu zake, bikhilafil mustahtir, kinyume na mtu mzembe asiyejali, aladhi la yubali, ambaye hajali. Fa innahu la yahtamu, hata hashughuliki, idha tala annasu ala uyubi, watu wakiona aibu zake, hata khabari hayo, khabari si ajabu. Mbona wafanya hivyo? Kama peke yangu, peke yangu, wengi waone, waniona mimi tu ha? Tena kavu hana habari, hana habari, kuna haya, hana haya mtu kama. Naam, farasatu nabii sallallahu alaihi wasallam ata ilayhi wabisa, uhodari wa kujua mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yuangalia kwa mwangaza wa Allah. Alimjua tu, aona sura yake, wakaja akamwambia, jita tasalu anil bir, unkuja kuniuliza kutokamana na mambo yanayofungamana na wema. Ihalatu hukmu shay ila nafsi almutmainna, kuigeuzia hukmu nafsi ilotulia, alati takrahu sharra, nafsi ambayo inachukia shar, watuhibu alkhaira, na inapenda khairi. Sema haya, hukumu ya jambo hili iulize nafsi ya, nafsi yasemaje? Albirru matma'annat ilayhi nafsu watma'anna ilayhi alqalbu, wema lile jambo ambalo kwamba nafsi yatulia ukifanya, na moyo watulia ukifanya jambo kama lile. Anna al-insana yanbaghi lahu an yandhura, hakika mwanadamu atakana kukea angalie, ila ma yakunu fi nafsihi, kile kitu anachokipata na nafsi yake, duna ma yuftihi nasu, kinyume na fatwa ya watu. Faqad yuftihi nasu, wenda watu wakampa fatwa, ha, alladhi la ilma lahu, watu ambao kwamba wakampa fatwa jambo ambalo kwamba hawana ujuzi, bishein jambo lolote, hawana ujuzi wa jambo lolote katika dini, lakinahu yataraddadu fihi wa yakrahu, lakini jambo kama lile likawa la mkenda, la mkera kabisa ndani ya nafsi yake, la yarji ila fatwa an-nasi lahu, asirudie tena katika fatwa watu jambo hili, wa inma yarji ila ma indahu, ayerejea yale aliyokuwa nayo. Waswasi na nini? Moja kwa moja sema hili jambo ni haramu, sifai kulifanya. Annahu mata amkana al-ijtihad, hakika saa yoyote inapowezekana mtu kufanya ijtihad, fa innahu la ya'dilu ila taqlid, hafai kuepuka kule kufanya ijtihad akafuata fikra ya watu. Madamu ashafika daraja ya kuweza kufanya ijtihad na kuweza kufahamu hukumu fulani katika aya ya Qur'ani au sunna ya Mtume, hafai akaacha ile akamfuata akamuigiza mtu, haifai jambo kama hilo. Ndio Mtume kwa mwana aftaka nasu waftau, hata kama watu watakufutia masala mengi kama yale ambayo kwamba hayana umuhimu namna hiyo. Wema kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha katika Qur'ani, si yale tuliyotaja tu. Mwenyezi Mungu asema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim suratul anfal aya 2 mpaka 4. Mwenyezi Mungu innamal mu'minuna, hakika silinginelo waumini alladhina liwale idha dhukira Allahu, pindi anapotajwa Mwenyezi Mungu wajilat kulubu, nyoyo zao hufanya hofu. Akitajwa Mungu nyoyo zao zafanya hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, na pindi wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu zadatuhum iman, inawazidishia imani juu ya imani waliokuwa nayo. Hapa tunafahamu kwamba al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu yazidu wa yanqus, imani yazidi kwa matendo mazuri, yapungua kwa maasi. Kama sivyo, mbona Mwenyezi Mungu asema zadatum imana? Kinachozidishwa ni kilopungua au kilichotimia? Ha, Waswahili wako hapo, nimekamilisha. Umekamilisha kitu gani? Kilichopungua, najua hivyo. Au kuna kiswali kingine? Au ziwaja? Na kwa hivyo imani yapungua na imani yazidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na wema ni kumwegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. At-tawakkul wa i'timadu al-qalbi ala Allah fi kulli kabiratin wa saghira, ni kuegemeza moyo wako kwa Mwenyezi Mungu kwa kila jambo kubwa au dogo. Alladhina yuqimuna as-salah, ni wale wanaosimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na miongoni mwa yale tuliowaruzuku watoa, watoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndo waumini wa kikweli kweli. Lahum darajatun 'inda rabbihim, wana daraja kubwa kwa Mola wao. Wa maghfiratun, wana usamehevu. Wa rizqun karim, na watapewa vyakula vitukufu peponi huko. Suratul Anfal pia hiyo ni katika wema. Ibn Kathir rahimahullah anasemaje? Innama almu'minuna billahi haqqan, hakika waumini wanaamini Mwenyezi Mungu kikweli kweli. Humul ladhina idha dhukira Allahu faza'at qulubuhum, ni wale ambao Mwenyezi Mungu anapotajwa nyoyo zao huingia hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatul qur'ani zadatuhum imana, wanaposomewa aya za Qur'ani zile aya zinawazidishia imani. Wa ala Allahi ta'ala yatawakkalun, najua ya Mwenyezi Mungu waiegemea. Fala yarjuna ghaira, hawamtarajii asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarhabuna siwa, hawamwogopi asiyekuwa nani? Asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Alladhina yudawimuna ala adai salati almafruda, ni wale wanaudumu kusali sala za faradhi za wajib, hawaachi. Fi awqatiha, kwa wakati wake. Wa mimma razaqnahum min alamwali yunfiqun, na baadhi ya miongoni mwa yale tuliowaruzuku katika mali watoa. Fima amarnahum bihi, katika ile njia ambayo tumewaamrisha sisi waitoe ile mali. Haulai alladhina yafaluna hadhi alaf'al, hawa watu wanaotenda matendo haya. Humul mu'minuna haqqan, hao ndo waumini wa kikweli kweli. Dhahiran wa batinan, nje na ndani, hao ndo waumini wa kikweli kweli. bima anzalallahu alayhi, kile alichowateremshia Mwenyezi Mungu waamini, hawa basi lahum manazilun aliya inda Allah, wana daraja kubwa kwa Mwenyezi Mungu peponi. Wa afun an dhunubihim, wana msamehevu wa dhambi zao. Wa rizqun karim huwa aljanna, na riziki takufu nao ni peponi. Wengine ambao nao pia watendaji wema, na kile wanachokitenda tunasema ni wema, ni suratu Tauba aya 112. Ukiangalia at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar wal-hafiduna li-hududillah wabashshiril. Hapa nimekosea. Wabashiri almu'minina. Zikadari, ya bulati msafu. Galia, Zakaria. Suratu Tauba aya 112. Wabashiri, iftah. Wabashiri almu'minina. Sah. Sawa, vile nilivyodhania ndivyo. Sasa hawa ndio watu wema wenye sifa hizi. Wa min sifati haulai almu'minin, miongoni mwa sifa ya hawa watu waumini wanaojua wema na wakatenda wema, alladhina lahumul bishara, ni wale walopewa habari ya furaha, bidukhuli aljanna, kwa kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum at-taibun ar-raji'un, hakika wao ni wale wenye kurudi sana kwa Mwenyezi Mungu na kutubia, amma kariha Allahu, kutokamana na kutenda yale ambayo Mungu hayapendi, ila ma yuhibbuhu wa yardah, wayaregea kuyatenda yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na anayoyaridhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahda, ni wale walomtakasia Mwenyezi Mungu ibada, wajaddu fi ta'atihi, na wakafanya bidii katika kumtii Mwenyezi Mungu. Alladhina yahmaduna Allah ala kulli ma mtahanahum bihi min khairin au shar, ni wale watu ambao wanamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wanamsifu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mitihani aliyowapa ya khair na shar, ni watu wema. As-saimuna, wenye kufunga, wenye kurukuu katika sala zao, wenye kusujudu, wanaoamrisha watu mazuri, kila anacho alichokiamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wakataza watu kila baya ambacho Mwenyezi Mungu amekataza na mtume wake. Almu'adduna fara'id Allah, wenye kutekeleza fardhi ya Mwenyezi Mungu, wanatekeleza fardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almuntahuna ila amrihi wa nahy, wanaokomea kwenye maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo yake, hawavuki. Alqa'imuna ala ta'atihi alwaqifuna 'inda hududihi, wale walosimama katika kumtii Mwenyezi Mungu, walosimama kwenye mipaka ya Allah, hawavuki. Mwenyezi Mungu anambia bashiri ya Muhammad haula almu'minina, wape habari ya bishara hawa waumini, almuttasifina bihadhihi sifat, wenye kusifika na sifa hizi, biridwanillahi wa jannatihi, ya kwamba Mungu amewaridhia na Mungu amewaandalia pepo. Yote hayo tuliyozungumzia ni katika zile wema. Ni katika wema ambayo utakufanya wewe mtu uende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia nzuri kabisa. Tutaimalizia hapa inshallah, kama kuna swali inshallah katika haya tuliyozungumzia. basi mtu aweza kaulisha. Ustaz, na asema, umesema sifa za bir ni husnul, umesema sifa za bir ni husnul khuluq. Na moja wapo ni kushikamana na watu. Sasa je, ikiwa wewe ushikamani na watu kwa kuchelea kuingia katika madhambi mbalimbali mbali, kama ghiba na madhambi mengineyo, je, yafaa ukawa waishi kivyako tu bila kuingiliana na watu? Naam, tumesema hivyo kwamba miongoni mwa tabia njema ni kujua namna ya kutangamana na watu na kutangamana na watu kwa uzuri. Ndiyo sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema almu'minu ya'lafu wa yu'laf. Mu'min ni mwenye kuzoea watu na mwenye kuzoewa na watu, ndiye mu'min. Lakini ikiwa katika yale matangamano mathalan yatapatikana mambo yasomridhisha Mwenyezi Mungu, lazima ajiepushe hapo, usiwe imma. Mtume aliambia yule bwana, la takun rajulan imma, usiwe mtu ambaye hana rai. In ahsana an-nasu ahsana wa in asa'u asa'a. Watu wakifanya wema hufanya na watu wema, wakifanya uharibifu anafanya uharibifu pamoja, hana rai. Usiwe namna hiyo. Pindi unapokuwa waona matangamano yako pengine yatakufikisha kwenye maasi, hayo si matangamano uliyoamrishwa. Matangamano kama yale ya kati kwa sababu ni matangamano yasomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Naam shukran. Jazakallahu khair. Akasema kwamba ghaliban huwa, na ni kweli hivyo anavyosema, ghaliban huwa mtu hupata lile kero na taabu na shida kwenye nafsi baada ya kulitenda lile tendo baya, lakini si sana mtu kupata makero kabla ya kutumukia kwenye maasi. Naam, yawezekana. Kwa hili la mwisho ni sana, lakini lile ambalo tulisema kwamba kabla pia laweza kuwa liingie katika msururu ule, kwa sababu mimi na yakini kwamba kitu fulani ambacho nenda fanya sina uhakika nalo kwamba la sawa au si la sawa, usiende ukafanya jambo tu, itakuwa ni hatari kitu kama kile. Ni lazima ule mtu aelewe kile anachokwenda kufanya ni kitu sampuli gani. Bila shaka hata kama hatofikia ukweli kwamba jambo hili ni kadha, lakini bila shaka atapata ishara fulani. Ishara fulani atapata. Ingawaje alivyosema hivi ni sawa ya fikra na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema, idha saratka hasanatuka wasaatka sayiatuka fa anta mu'min. Litakapo kukufurahisha jema lako na likakuhuzunisha baya lako, wewe ni mtu mu'min. Wewe ni mtu mu'min. Ni katika yale aliyotaja Mtume kwamba mahaka fi nafsika. Yawezekana ndio hivyo ilivyo, yako huku na haka, huku na huku, ni sawa, lakini ghaliban kama ulivyosema sawa sawa. Naam. Naam, Zakaria. Jazakallahu khair, swala zuri. Asema mtu ametamka tamko la ukafiri au amefanya jambo la shirki, jambo la shirki wazi, na sisi tumeambiwa kwamba tusiseme, tusimkufurishe mtu, itakuwaje? Naam, sawa. Manhaji ya Ahlu Sunna ni kuwa adamu takfiri ahadin lam yatabayan kufruh, kutomkufurisha mtu ambaye haikudhihiri ule ukafiri wake. Lakini mtu ambaye kwamba huyu ni mushrik, twamjua huyu wazi wazi, hutambia huyu mkafiri, shafahamu. Lakini mtu ambaye kwamba ule ukafiri wake si wazi, huwezi ukasema huyu ni kafiri. Halafu huyu anaitamka neno la kikafiri, huwezi kuambia yeye ni kafiri, kwa sababu aweza kuwa pia katamka kwa ujinga, aweza kuwa vile vile katamka kwa kupitiwa na kwa kutanguliwa na ulimi. Ni hizo ni mawani al-kufr, ni vizuizi vinavyomzuia mtu kutokufurishwa mtu. Lakini lazima umwambie hili tamko la kikufuri. Sasa yeye akiwa na akili hapo atajua kwamba ashaingia kwenye makosa, ni wazi. Ama mtu ambaye kwamba amefanya jambo la fikri laonekana, ni lazima tumuite mushrik huyu. Ikiwa tutamuita mushrik, basi ushirikina ni sisi basi. Mwenyezi Mungu asema inna alladhina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nari jahannam. Sasa mushrik, Mungu amemuita mushrik, waogopeani kumuita mushrik na wana mushrike, hapo hapana tatizo. Kwa sababu ikiwa hutomuita mushrik naye ni mushrik, ni kama kwamba umepingana na hii aya ya Qur'ani, sanifahamu vizuri. Kwa hivyo tuangalie ni nani ambaye anastahiki kuitwa kafiri, ni nani na anayemwita ni nani. Naam ustaz, jazakallahu khair. Yategemea mwalimu, mwalimu yategemea kwamba ni maasia gani unayofanya we. Yani maana kwamba wasema kwamba kumwona mwanamke tu ni maasia, kwa hivyo itakuwa mkosa. Lakini sema pengine yuadhihirisha sehemu fulani katika mwili wake, anakuwa na isharati fulani ambazo zaweza ikamdara mtu hisia yake, kitu kama kile ni kitu maasia. Sasa angalia huyu ni nani, ni mwalimu. Waweza kumpata mwalimu asiyekuwa huyu akakufunza hilo analokufunza? Hupati. Alahu mamuru kilicho juu ni uchungu zaidi. Sasa itabidi wewe uvumilie jambo kama lile, ni wajibu wako uvumilie. Fumba macho wewe. Wewe ndio unajua maasia ni kitu gani? Fumba macho. Chafahamu? Jitahidi. Kule kujitahidi kwako huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusamehe mengi katika yale ungeandikiwa. Kwa sababu sasa utafanya kitu gani? Huwezi kumondoa ule mtu pale. Na wewe unamhitajia kitu kama kile kwake, na yeye si Muislamu, hajihifadhi. Ushafahamu vizuri? Madamu hakuna kitu chochote mnachofanya, ni mujarad kwa amesimama mbele yenu na kuzungumza, muhimu mimi kusikia ile sauti yake, yatosha. Kwa sababu kile ninachokitaka tanukuu mimi, au sivyo, katika mdomo wake. Lakini hatari ni kule kuvaa vazi baya, kuonesha sehemu fulani ambayo sitaki kuonekana. Hii ndio hatari ambayo inaweza kumwangamiza ule mtoto. Lakini kiwa jambo la kwa anasomesha aende zake na nguo zake zile za kawaida, na anao baadhi ya vituko vidogo vidogo hivi ambavyo humfikii wala hakufikii, hapana tatizo hili. Vumilia inshallah, Mwenyezi Mungu atakupa badali njema. Allahumma, ikiwa wewe mwenyewe umeamua kusema mimi sitaki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kusoma soma haya ambayo itakuwa itanipeleka kwenye maasia, nitakwenda kufanya mengine. Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min, chochote anayeacha kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu humpa kizuri kuliko kile ambacho amekiacha. Ukiona kwamba ni bora zaidi na itakuathiri katika maisha yako na dini yako, ni liache lile jambo, liache. Naam. Ustaz, kuna swali. Sema ulipomaliza khutbatul haja. Naam. Ulipomaliza khutbatul haja, ulijikinga na ulimomba Allah kukinga na bid'a. Je, hiyo katika sunna? Ulipomaliza khutbatul haja wewe, ukamomba Allah kukinga na bid'a. Je, hiyo ni katika sunna? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mimi nimesema nipomaliza khutbatul haja nimejikinga na Mwenyezi Mungu na bid'a. Nakasema kwamba Mwenyezi Mungu atukinge na uzushi. Hii ni dua. Siseme kuwa ni sunna, lakini mimi niona kivyangu. Waweza wakanirudia sawa, akiwa na dalili ya kunirudi wanirudi sawa sawa. Sikatai mimi kuwa nimekosea, lakini mimi itikadi yangu ni kwamba Mungu anipe taufiki ya kuto ingia kwenye bid'a. Ndio lengo langu mimi kusema kwamba Mwenyezi Mungu atukinge na bid'a, sio kwamba ni sikuomba ile dua kwa ni sunna baada ya khutbatul haja mtu ajikinge na bid'a. Sijui kama umenifahamu. Umenifahamu Sheikh? Tumalize inshallah. Uwe mwa mwisho. Ahsant. Asema mtu ambaye ni fasik, akapiga mfano anainyoa ndevu, au mtu ambaye kwamba ni mvutaji bangi, waweza kusali nyuma yake? Nikiwa nitapata mtu mwingine asiokuwa huyu, ni bora nisisali nyuma yake. Lakini ikiwa ni mtu kawekwa na mfalme na hapana msikiti mwingine ambaye nitaweza kusali mimi sala ya jamaa isipokuwa msikiti ule, mimi nitamfuata. Salli waraahu wa alayhi bid'atu, sali nyuma yake na bid'a yake itamwangamiza mwenyewe. Na manhaji ahlu sunna ni kwamba wasalli waraa kulli fajirin wa bari, sitosali nyuma ya kila mwovu au mema. Madamu yeye ndo ametukua sukani ya kuendesha sala, sitosali nyuma yake. Uovu wake shauri yake, uovu wake ni yeye na Mola wake. Lakini kama kuna msikiti bao ni karibu au ni mbali, tuweza kuifikia kwenda kuswali, na ni mtu mchamungu anayefuata sunna zaidi, tutakwenda kule ili tusimtilie nguvu huyu, watu wakaona kwamba yuko kwenye haki. Sanifahamu je? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.